Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Ahengi Hengame programı bir kez daha başladı. Hem de bugün de 3 kişiyiz. Herkes bir merhaba desin lütfen. Merhabalar. Evet, ben Alper, Esra ve geçen hafta burada konuk ettiğimiz Ece ile yeniden birlikteyiz. Geçen hafta daha çok Zelzele Records üzerine konuşmuştuk ve 70'lerden ve işte 80'lerden de çeşitli parçalar çalmıştık. Bugün ise biraz daha Ece'nin Brezilya keşiflerine yoğunlaşacağız. Bir süre önce Brezilya'daydı ve oradan son derece önemli ve nadir kayıtlar buldu, çıkardı ve bugün de onları çalacağız. Programımızda bir şarkıyla açtık zaten. Ne dinledik Ece? Andrea Daltro'dan dinledik. Şarkının ismi Odara'ydı. Odara'nın orijinali Caetano Veloso'nun çok bilinen bir şarkısı. Andrea Daltro'nun yorumu da birazcık daha deneysel ve birazcık daha cazın o alternatif tarafında kalan bir yorumuydu. Sizinle paylaşmak istedim. 88'den bir kayıt bu. 78 galiba. 88. 88 mi? Evet. Tamam, peki. Sanırım en geç zamandan çalacağım plak setteki buydu. Onunla başlamış olduk. Evet, bugün çok farklı türler üzerinden gideceğiz değil mi? Tropicalia, caz, samba ve bir dizi Brezilya müziği. Evet, kuzeye gideceğiz, forró dinleyeceğiz, samba'nın birazcık daha heyecanlısını, lambada dinleyeceğiz, biraz daha yine Rio'nun alışık olduğumuz samba funk'ına da gireceğiz, bir iki tane de caz çalacağız. Evet, gene hengamenin ahengini yakalamaya çalışacağız. Aynen. Çok güzel müzikler var, o yüzden hani dakikaları da harcamayalım, hemen ikinci parçamızı anons edelim bence. Hector Costa'dan geliyor, Diva Ciao. Jazz funk parçamız. Diva Ciao'ya baktım, bir yerden başlayıp tamamen başka bir yere gitmek demekmiş. Biraz böyle dividing gibi, şarkı da biraz öyle, enteresan yerlere gidiyor, bakalım neler olacak. Thank you. Hector Costita'dan dinledik Diva Cachao. Ece'nin Brezilya gezisi sırasında keşfettiği sanatçılardan, albümlerden biri bu. Hector Costita hakkında ne buldun Ece? Hector Costita hakkında ilk karşıma başka bir albümünün kapağı çıktı böyle. Anormal, majestik bir saksafon olan. Öyle keşfettim. Kendisi sonra araştırmamdan öğrendim. Buenos Aires'liymiş, Arjantinli. Fakat 20'li yaşlarda Brezilya'ya taşınıyor. São Paulo'da yaşıyor. Bir süre Rio'da yaşıyor. Biraz da alternatif müzisyenlerle beraber işler yapıyor. Lalo Schifrin'le birkaç film müzikleri yapıyorlar. Ve flüt çalıyor orada. Sonra Manfredo Fess'le daha böyle big band caz albümleri var. Albümünde saksafon çalmış. Sonra da Hermeto Pascual'la beraber biraz daha alternatif ve deneysel projeler yapmış. Onun dışında kendi iki tane caz albümü var. Bu ikincisi, birincisinin ismi Paraşüt, ikincisinin ismi sadece kendi ismi Hector Costita 1981 diye. Bu parçayı çok beğeniyorum. Bu aslında iki ayaklı bir parça. A yüzünde ilk yarısı, B yüzünde ikinci yarısı var. İkisi de 7'şer dakikadan. Biz birincisini çaldık. Son derece olgun bir caz. Ben dinler dinmez zaten vuruldum. Evet, gerçekten çok güzeldi. Peki şimdi ne çalacağız ve onun hikayesi nedir? Şimdi Quarteto MC'den çalacağız. Quarteto MC 4 tane kız kardeş Bahia'dan. Vokal grup grubular. Onların da bir sürü plaklarını gördüm. Çok karşıma çıktılar. Neredeyse hemen hemen hepsini dinledim. Bunlar 70'lerin sonundaki albümleri. 80'lerde birazcık daha disco'ya, funk'a da girmişler. Uzun bir süre Tamba Trio'nun arkasında çalmışlar. Biraz daha bossa ama yine bir ağır vokalli bossa dedikleri. Bu kendi albümleri. Bu şarkı da, söyledikleri şarkı da Edu Lobo'nun şarkısı. Vento Bravo diye. Sanırım güzel rüzgar demek. Bence çok değişik bir yorum olmuş. Bakalım, o zaman bu güzel rüzgarları hemen estirelim. Vai se anunciar na sua voragem quem vai ficar. 94.9 Açık Radyo'da Ahengi Hengame'nin Brezilya'nın sıcak rüzgarlarıyla dolu programını dinliyorsunuz. Ece sayesinde Brezilya'dan müzikler dinliyoruz bugün. Quarteto MC'de son olarak duyduğumuz Vento Bravo'ydu şarkıların ismi. Evet Ece, biraz da Brezilya'daki müzik ortamından senin tanık olduğun kadarıyla konuşalım istersen. Değişik bölgeleri gittin tabii. Plakçı da gezdin bu arada. Hem biraz Brezilyalıların müzikle ilişkisinden ve biraz da plakçılardan da bahseder misin? Nasıl ortamlarda plak dinlemek mümkün müydü? Plaklar ucuz mu, pahalı mı? İnsanların yaklaşımı nasıl? Hani sen bir takım müzisyenler merak ettiğinde işte sohbet edilebilir biliyor muydu filan, biraz bunlardan da bahseder misin? Tabii. Brezilya'da müzik yiyoruz, müzik içiyoruz, müzik her anımızda. Hani hadi kalkalım da bir müziğe dinlemeye gidelim diye bir şey yok. Hani zaten kulağınıza farklı bir sürü şey devamlı geliyor. Siz de kulağınızın peşine takılıp kendinizi böyle 200 tane perküsyon çalan koca bir bandonun içerisinde bulabiliyorsunuz. Bu çok böyle klasik, hatta başıma gelen hikayelerden bir tanesiydi. Ben kuzeyden başladım. Kuzeyde capoeira ve forró çok yaygın. Daha böyle kabile ve Afrika kabilelerinin müziği, danslarıyla beraber yaptıkları capoeira ve forró. Forró da samba'nın birazcık daha hızlısı. Bu zambuva dedikleri büyük davul, akordiyon ve perküsyonla çalıyorlar. Kuzeyde çok enteresan bir reggae dünyası var. Hatta çoğu yerde Jamaika bayrakları vardı. Böyle reggae ile samba'yı karıştırdıkları, samba reggae'yi çok duydum. Çok fazla plakçı yoktu kuzeyde. Daha çok CD ve kasetler satan, tam böyle hani eski görünümlü, böyle girip her yerini kurcalamak isteyeceğiniz dükkanlar vardı. Posterler, dergiler, karma karışık toz duman içerisinde. Kuzeyin görüntüsü biraz böyleydi. Oradan Salvador'a geldim, Bahia'ya. Bahia 16. yüzyıldan beri Afrika köleliğini çok en yaşayan yer olduğu için çok fazla perküsyon, ağır ritmik, böyle tam karnaval havası çok orada yaygındı. Orada da çok reggae vardı. Bahia'nın reggae'leri var hatta. Bir iki tane de topladım, çok hoşuma gitti. Salvador için bana herkes şey demişti. Bir iki tane plak dükkanı var. Hani çok da bir şey bulamazsın. Genelde ya Bahia müziğini bulursun ama çok çizik plaklar bulursun diye. Benim için iki aylık Brezilya araştırmamda, bu tatilimde en çok müziği Salvador'da buldum. İnanılmazdı. Çünkü ilk gittiğim dükkanda Bazar Somtres ismi, Haniel tarafından yaklaşık 20 yıldır giden bir dükkan. Orada tanıştığım insanlarla beraber favelalara gittim. Ve favelalarda böyle toz duman içerisinde, böyle plağın artık üzerinde hiçbir şeyi gözükmeyecek derecesinde plaklar buldum. Onları böyle tamamen topladım. Onları işte dinleyemedim. Dinleyemeden aldığım bir tek plaklar o Salvador'un favelalarındaydı. Yani daha onları henüz de dinleyemedin galiba. Onları henüz dinleyemedim. Belki onların keşfedecek birçok şey çıkacak, evet, oradan. Evet, onların da çok ciddi bir temizlik sürecinden geçmesi gerekiyor. Artık tutkallar, bir çeşit alkoller. Hı-hı. Aynen. Salvador böyleydi. Bahia çok fazla Afrika, hani Afro-Brazil müziğin olduğu bir yerdi. Her sokakta, her yerde devamlı zaten bir samba partileri. Zaten Afrika'nın da değil mi? Yani doğasında bu var. Afrikalılar müziği bizim gibi yaşamıyorlar aslında. Doğrudan doğruya kesinlikle hayatın içinde yaşıyorlar. Birçok ritüeller de zaten müzikle birlikte ifade ediliyor. Aslında bu anlamda tabii Küba'ya da çok benziyor. Zaten Küba'da da işte Kübalıların da Afrika'dan giden kölelerle, işte götürülen daha doğrusu, tabii çok ilgisi var. Çok insan oralara taşınıyor. Küba'yı kuranlar da zaten çoğunlukla onlar. Tabii bu aslında 50'lerde 60'larda bir anlamda karşı hareketi de yaratıyor. Yani Kongo'dan işte Senegal'e kadar Küba müziği buralarda da bu sefer çok etkili olmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle sürekli giden gelen bir etkileşim Afrika ile Latin Amerika arasında devam ede geliyor uzun yıllardır. Peki şimdi ne dinleyeceğiz? Devam edelim istersen müziğimizi. Şimdi Kuzey'den Forro dinleyeceğiz. Bu plakta dikkatimi çeken bir nokta biraz bana oryantal geldi. Sanki oryantal bir Brazilian kuzey müziği gibi. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Merakla bekliyorum. Severo e Teresa Rios'tan geliyor. Karı kocalarmış. Şarkının ismi Petro Forro. Thank you. Severo ve Teresa Rios ikilisinden dinledik. Petro Forró, Brezilya'nın kuzey bölgesinden bir Forró şarkısıydı. Yine aynı minvalde devam edelim istedik. Yine bir Forró şarkısı ama biraz daha funky olacak. As Cangaceiras grubumuz, eğer doğru söylediysem Portekizcesini, Meu Piao şarkılarının adı. Sonra da biraz Lambada'ya doğru kayacağız galiba. Texeras de Manaus, Filo de Interior şarkılarıyla gelecek huzurlarınıza. Thank you. Texeras de Manaus'tan dinledik. Filho de Interior. Amazonlar. Hı-hı. Evet. Amazonlardandı bu neşeli parça. Ondan bir önce Askanga Serias'tan Meu Piao dinledik. O da Forro, biraz daha funky bir Forro'ydu. Ondan önce Severo dinlemiştik, o da Forro'ydu. Şimdi Vando'ya geçiyoruz. Vando çok popüler bir gitarist sanıyorum, Rio'dan. Çok meşhur funk, soul alanında şarkıları var. Bu da yine oldukça kendi Vando isimli albümünden, title albümünden geliyor. Çok bilinen bir parçası değil ama bilinen bir parça. Funk. Büyük Bosk'a zaten biz hiçbir şey bilmiyoruz o yüzden. gayet güzel olacak. Evet, gitarist dedin değil mi? Gitarist. Süper, tamam. Ne dinliyoruz? Şarkımızın ismi neydi? Şarkımızın ismi Nerga de Abulay. Nega, essa é pra você. Sem essa nega malandro, sei que não posso viver. Não sei quem é meu santo forte, nem sei quem é meu orixá. Não sei quem é meu santo forte, nem sei quem é meu orixá. 94.9 Açık Radyo'da Ahengi Hengame'yi Brezilya özel programıyla dinlemeye devam ediyorsunuz. Vando geldi son olarak mikrofonlarımıza Naeya de Obulay isimli şarkılarıyla. Ece çok kısa bir süre önce Brezilya'daydı ve kuzeyden güneye doğru uzun bir yolculuk yaptı. Biraz ondan da söz ediyoruz. Özellikle Salvador kısmı onu çok etkilemiş. Bir de konuştuğumuz kadarıyla ortalık meyve doluymuş. Değil mi? Mangolar ve diğer ismini bilmediğimiz birçok meyve. Hatta bir anasını anlattı ki işte atla giderken ağaçtan mango koparıp yemek filan bahsetti. Böyle burada hayalimiz durdu filan yani. Biraz o durumlardan da bahseder misin? Evet, her gün yeni bir meyve keşfettim. Hatta böyle bir not defterimde bir 3 sayfalık bir notum var. Bin bir çeşit yeni öğrendiğim meyveler bunlar. Bunu da o e-mail'e eklerim isterseniz. Peki, sizinle paylaşırım. E-mail bayağı bir dolu olacak. Evet. Plak, şarkıcı ve meyve isimleriyle. Aynen. Salvador daha 5 günlük bir macera yaşayacağımı düşünürken kendimi 10 gün orada buldum. Bazar Somtres, Haniel'in dükkanında. Oradan Sao Paulo'ya geldim. Sao Paulo'ya gelince kendimi böyle Japonya'ya gelmiş gibi hissettim. Bizim nasıl pasajlarımız varsa onların da galeryaları var. Ve sadece Center bölgesinde 60 tane plakçı var. Çok zor, çok fazla, evet. Gerçekten çok. Hani ne istediğini bilip gerçekten listelerinle gidince böyle başarılı çıktın. Tabii Sao Paulo'da çok canlı bir müzik hayatı olduğunu duymuştuk ama çok. Orası biraz daha aynı zamanda nasıl derler, hani kentleşmiş ve modernleşmiş. Ve turistikleşmiş. Hani, ve çok da pahalı değil mi? Evet, çok da pahalı. Kahve endüstrisi çok öne taşımış Sao Paulo'yu. Hatta şey diye bir deyimleri de var, hani Sao Paulo bakar geri kalan Brezilya'ya gibi diyorlar. Evet, biraz hep zenginleşmiş. Biraz bölgesi zenginleşmiş. Hatta tamamen Salvador ve üstüne şey diyorlar, onlar hamaklarında takılsınlar diye, böyle aralarında bir böyle bir şey espiritüel var, diyelim var. Takılmalar. Aynen. Sao Paulo'da her şeyin fazlası vardı. Hani birkaç gittiğim plakçı müze gibiydi. Hani kesinlikle zaten fiyatları da dahi vermiyorlar. Camlara asmışlar bütün plakları. Böyle gerçekten müze gibi gidip bakıyordun. Orayı kendime araştırmamın kaynağı olarak kullandım. O gidip notlar aldım, resimler çektim. Sonra mesela oradan öğrendiğim müzisyenleri ya da plakları kovalamaya başladım. Kimini buldum, kimini bir daha asla görmedim. Bu dükkanlardan bir tanesi Chico Ezico'ydu. Aynen. Çok ismi de güzelmiş. İsmi de çok güzeldi. Bir tanesi de Casarão do Vinil'di. Casarão do Vinil plak evi gibi, ha, sarayı. Sarayı. Kasa. Bayağı şehir dışına çıktık onun için. Ve 6 kocaman yüksek tavanlı oda, tavan, duvarlar, her yerde plaklar var. Orası çok keyifliydi. Çünkü her katta bir dinleme istasyonu vardı. Oradan elime 50-60 plak alıp sonra gidip hepsini i̇şte tek tek bayılırım. Kahvemi alıp, aynen. Bu çok iyiydi. Türkiye'de eksik olan biraz bu. Yani kesinlikle. Buradan da plakçılara duyuralım. Lütfen insanlar plakları severek dinlesinler, seçsinler diye insanlara bu imkanı verin. Plakların, pick-up'ların başına geçip onları rahatça dinleyelim. Ne yazık ki Türkiye'de bu yok. Bu da en büyük eksikliğimiz herhalde. Ben de dünyanın çeşitli yerlerinde en çok bu imkanları sağlayan plakçılardan hoşlanıyorum. Ama tabii çok da yorucu bir süreç. Yani seç, al, dinle ve bir bakıyorsun 4 saat geçmiş. Bazen hep de ayaktasın filan. Zaten gerçekten plak seçmek, müziğin peşine düşmek aslında son derece yorucu. Ama sonra onun meyvelerini toplamak da o kadar güzel. Yenilerin yeni meyveleri tadalım mı o zaman? Hadi bakalım tadalım. Genç bir delikanlı var değil mi sırada? Gençken. Gençmiş o zamanlar. Gençmiş o zamanlar. Cavanmış ismi. Bize getirdiği uzun çaların adı da Atalento. de Cavan ve iki plaktan oluşuyor. Buradan seçtiğin şarkı hangisi? Nereçi. Nereçi. Nereçi'yi çalacağım. Nereçi Mr. Bongo'nun da bir favorisidir. Ben de ondan biliyorum aslında bu şarkıyı. Görür görmez. Mr. Bongo da İngiltere merkezli bir plak şirketi. Onu da söyleyelim. Tabii sahibinden Tabii. bahsediyoruz burada. Bağımsız şirketlerden bir tanesi. O zaman hemen bu şarkıyı çalalım. Quando o mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Merece quando o mar levou, teria sido de traição. Será que na maré de hoje ela virá rainha do mar? Além de todos além, além do além-mar, merece além do azul estar. Ahenge Hengame'nin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Cavan'dan dinledik biraz önce. Nereci isimli şarkısı geldi kulaklarınıza. Bugün çaldığımız bütün şarkılar plaktan geldi huzurlarınıza. Ve de Ece'nin bize Brezilya'dan toplayıp getirdiği ve tanıtmak istediği plaklardan seçildi. Ve de son şarkımıza da geldik aslında. Ama son şarkımızı anons etmeden önce bazı hatırlatacağımız şeyler var. Bu arada Ece'ye çok teşekkür edelim. İki haftadır bizlerle birlikte ve bize son derece değerli ve nadir bulunan kayıtlar çalıyor. Ahengi Hengame'de en güzel zamanlarını yaşıyor diyebiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Buraya konuk olmak benim için gerçekten çok heyecanlıydı. Ama çok güzel alıştım size. Hep onun beni ver. Tamam. Evet, sen buralara Türkiye'ye geldikçe biz seni konuk edelim. Zira orada da Londra'da da aslında müzik evreninin içindesin, göbeğindesin. Ve dolayısıyla bir sürü her zaman yeni keşiflerin olacaktır. Biz de çok şey öğrendik senden. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimiz başka insanlara da. Öncelikle bugünkü programımızı destekleyen dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Teknik masada bize yardımcı olan Ömer Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Başka Teşekkür edeceğimiz kimse kaldı mı? Dinleyicilerimize de teşekkür edebiliriz. Ve onları Facebook sayfamıza davet edebiliriz. Bizi oradan daha yakından takip edebilirler. Bir de blogspotumuz var. ahengengelme.blogspot.com adresine giderseniz eski programlarımızı da tekrar deneyebilirsiniz. Bugün çaldığımız şarkıların da güzel bir playlistini koyacağız. Oradan da görme şansları olabilecek. Son şarkımıza geldi o zaman. Ne dinleyeceğiz Ece? King of Funk dinleyeceğiz. Brezilya'nın funk kralı dedikleri Wilson Simonal'den dinleyeceğiz. Sanırım 68'den bu şarkı. İsmi Nem Vem Ke Nao Tem. Sen de son derece müzikal bir şekilde denedim. Anons ettin. Evet. O zaman şimdi veda edelim. Programı bu güzel şarkıyla hiç kesmeden kapatalım. Haftaya yeniden dinleyicilerimizle buluşmak istiyoruz. O güne dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tamanco tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco. Dois é bom, três é demais. Vira cinza, minha brasa demora. Me chama o papo, nós já vamos embora. É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacudim, gundim, gundá. Nem vem numa casa de caboclo. Já disseram um é pouco, dois é bom, três é. Mas nem vem, guarda teu lugar na fila. Todo homem que vacila, a mulher passa pra trás. Nem vem que não tem.